Hale ma'u ma'u Meke ahi kaulana Kavaine Ike ia e kanani Aho hale ma'u ma'u Meke ahi kaulana O kavaine Kamali ni o nei ai na pa hoe hoe Ele do io e na kamali ni o nei ai na pa hoe hoe O na na maka, o kamalihini, I ka ho o pulu iae, ka ua noe. Aina ia mai ana kapuana Ike ia ai kanania o hale mau